lewatywa mózgu w kontestacji. I zaczynamy od 21.01 roku pańskiego 2011, rok przed domniemanym końcem świata. W styczniu, 27 stycznia się mówi dzień dobry i raczej dobry wieczór. Mówię Martin Lechowicz, prowadzący i ojciec, prawda, przełożony niejednokrotnie przez kolano, prowadzący. www.kontestacja.com, tam się znajdują namiary na tą audycję. Można dzwonić i pogadać sobie na tematy, które dzisiaj poruszę. A jak ktoś stwierdzi, że są nudne za bardzo albo są lepsze tematy, to zawsze można zadzwonić i powiedzieć: mam nowy temat, Martin. Na przykład, a co z deską w PKP? A co z Donaldem? A co z myszką Miki? A co z Disneyem? A co z Leninem? Dlaczego on dalej leży? Dlaczego nie wstał, skoro tyle wszędzie socjalizmu? Powinien się cieszyć, zmartwychwstać. No i wszystko jedno, jakie chcecie tematy, to jest wasze radio. Pamiętajcie, że można dzwonić przez Skype'a na numer o kontestacja.com, bez tego o kontestacja.com, albo każdy telefon 222-195-321. Alderian zapytuje, o czym dzisiaj audycja. Dzisiaj mam parę takich roboczych tematów, zobaczymy, który będzie ciekawy. A głównym tematem właściwie jest to, co się dowiedziałem, że znowu chcą zrobić debatę organizacje pozarządowe o wolności słowa z premierem. Była już taka jedna, nie zaprosili mnie. Efekt był taki, jaki był, czyli taki, jaki właściwie powiedziałem, że będzie, to był. Nie żeby mnie cośkolwiek w tym zdziwiło, ale tak lubię sobie przypomnieć, że miałem rację. Zresztą było dosyć oczywiste. Teraz chcą zrobić drugą debatę, której od razu powiem z góry, że będzie efekt jeszcze gorszy, bo nawet nie będzie pewnie debaty tym razem. No, ale to o tym będzie kiedy indziej. No. A zacząłbym od tego, już zacząć od ogłoszeń, czy później będą ogłoszenia. Gdzieś tu mam ogłoszenia. To może na zmianę, czy może zagadkę. Dziś mam fajne rzeczy. Najpierw ogłoszenia. Przypomnę, że jest sprawa Emila. Na stronie kontestacja.com możecie zobaczyć. W ogóle główna strona, zaczynam ją trochę przekształcać takiego bloga, żeby newsy się pojawiały wyżej, a te starsze rzeczy spadały na dół, także że będzie czytelniej coraz bardziej. Sprawa Emila, który poszedł sobie do Urzędu Miasta, no i nie ukrywajmy, był upierdliwy, no był mocno upierdliwy, był i był irytujący nawet, ale to, że był irytujący, to nie jest przestępstwo, po pierwsze. Natomiast przestępstwem są groźby karalne, przestępstwem jest zabranie mu przez komendanta tamtejszej Straży Miejskiej aparatu. To jest podwójne przestępstwo, to jest krytyka dziennikarstwa, zdaje się do 2 czy 3 lat więzienia za to grozi. To jest przekroczenie uprawnień, bo strażnik miejski nie ma prawa odbierać ci kamery, bo nie ma żadnego uzasadnienia tutaj. I po trzecie, właśnie to jeszcze jest trzecie. Trzecie to jest po prostu kradzież, bo on to zrobił z pominięciem procedur, nie wystawił tam paragonu, kwitu, czy co tam się wystawia. No, ale to jedna z nielicznych w ogóle, to jest tylko jedna z, właśnie z wielu wykroczeń albo przestępstw, którego się tam dopuścił ten funkcjonariusz, nie wiem, czy tak można nazwać. No, ale to wszyscy zainteresowani już pewnie widzieli ten film, to nagranie. Ciekawe, czy zobaczy też to w końcu prokurator i sędzia. Myślę, że to kwestia czasu. Albo kwestia jednego małego donosiku. Zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. Potem się już to ściga z urzędu. Się zastanawiam, czy wziąć w końcu samemu nie napisać takiego. Ale się może ktoś znajdzie. No, ale można się przyczynić do tego, żeby wywalić w końcu tego faceta, bo on się nie nadaje zupełnie. No, do piastowania żadnego stanowiska publicznego, ten komendant. Nie chodzi o to, że chodzi w sweterku jak Kononowicz, tylko chodzi o to, że on to traktuje jako swoją prywatną jakąś działalność. To nie jest dla niego żadna służba społeczeństwu, to jest jego prywatna sprawa. Nie może każdego wyrzucić, wyprosić, nie stosuje żadnych zasad prawa. Także tego. Tak naprawdę to ten, co tam przychodzi do urzędu, jakiegokolwiek właściwie, albo na policję, albo do strażnika miejskiego, to nie ma obowiązku być kulturalny, on nie ma obowiązku znać, on nie ma obowiązku być jakiś uprzejmy. Nie, to jest obywatel, on to jest klient. Natomiast ten drugi, ten właśnie publiczny funkcjonariusz, on ma obowiązki, dużo ma obowiązków i warto by było w końcu zacząć jakąś presję wywierać na tych wszystkich ludzi i na tych ludzi, którzy rządzą takimi, ludźmi, żeby zaczęli trochę, no, przyłożyć, spróbować przyłożyć się do tego, żeby zmienić to, co tacy komendanci wyprawiają. No, więc można pisać w sprawie Emila i zachęcam do robienia tego, już niektórzy napisali, do Urzędu Miasta Sulechowa um@sulechow.pl sulechow.pl przez ch um@sulechow.pl to jest adres do burmistrza, zdaje się, tak? Sulechowa. Możecie znaleźć te informacje bez problemu. No, napisać, żeby po prostu powiedzieć, że jakoś tak normalnie traktują z tego burmistrza, że weź pan, zobacz pan ten filmik, zobacz pan, jak to wygląda i to według pana tak ma wyglądać komendant. Niech pan go weźmie, wyrzuci dla przykładu. To mi się wydaje, że to będzie zdrowe. Także już wielu słuchaczy kontestacji napisało i im więcej napisze, tym lepiej. Większa presja będzie. I mam nadzieję, że takich ludzi się wywali. Nie, ja rozumiem wszystko, że można jakieś tam tolerancje mieć, starać się zrozumieć, że oni mają ciężką pracę, że co by było, jakby każdy upierdliwy taki jak Emil przychodził i zawracał głowę. Ja to mogę zrozumieć, ale jeżeli się kilka wykroczeń popełnia i przestępstw, to jest udokumentowane, jeżeli to jest, się powtarza tyle razy, to naprawdę trzeba wywalić kogoś dla przykładu, po to, żeby ludzie wiedzieli, że władze takich rzeczy nie będą tolerować i że obywatel ma szansę wyegzekwować prawa, które są mu należne i go obowiązują, ma szansę to wyegzekwować i nie będzie musiał walczyć z całym systemem, łącznie ze wszystkimi wybranymi przez niego samego władzami. Okej? No, to ja zachęcam, tak powiem. Dobrze, a inne ogłoszenie to jeszcze powiem, że ulotki się pojawiły, jak ktoś jest zainteresowany, to fajne, mamy nowe ulotki, o Zuzi jest i labiryncik taki, na stronie ulotki.kontestacja.com. I tyle ogłoszeń, jedziemy z koksem. To może zacznę od zagadki, albo nie, zacznę od informacji. Przypominam, że można dzwonić tak cały czas i powiedzieć, co się chce, przez Skype albo przez telefon. PiS. Otóż się dowiedziałem, że to było 21, informacja się tydzień temu, ale nikt chyba nie zwrócił uwagi na to, że PiS chce zakazu noszenia długich noży i maczet. A może i mówiłem, ale przypomnę, mieczy samurajskich i noży w miejscach publicznych. Taki projekt... Takie zasady projekt przewiduje, złożony przez klub PiS. Do 2 lat więzienia, jak pójdziesz z nożem przez ulicę. Także to mnie strasznie jakoś, nie wiem. Ja właściwie nic mnie to, już wali mnie to już wszystko trochę. To już jest taki absurd. Znaczy to jest zrobienie, psucie prawa już tak, jak się tylko da. Nie wiem nawet, bo można mówić teraz, jeżeli takie prawo przejdzie, to będą dwa efekty. Albo jeden, albo drugi. Albo oba jednocześnie. Po pierwsze... Albo ludzie się będą stosować i czuć się jak gorzej niż w PRL-u, po prostu w państwie totalitarnym, gdzie są ciągle ograniczenia, nie wolno tego, nie wolno tamtego, 2 lata więzienia za to, że sobie liść, kwiatostan, marihuany przeniesiesz przez ulicę, za to, że nóż kuchenny będziesz nosił w miejscu publicznym, za takie rzeczy. Nie? I jak się będzie czuć człowiek, który tutaj żyje? No będzie cały czas się czuć jak ktoś, kogo mogą ciągle za coś wsadzić. I za coś, co nie robi nikomu krzywdy, no. Za samo noszenie noża. Jakiegokolwiek. No 8 centymetrów to nie jest dużo, nie? Albo drugi efekt, że wszyscy to będą mieć gdzieś. I wtedy prawo będzie kpiną. I to jest jeszcze gorszy efekt chyba. Bo właśnie ten efekt już zachodzi. No i to dlaczego w tym mówieniu się? Bo tutaj wielu ludzi, słuchaczy kontestacji też, czasami choruje na sklerozę i opowiada, że to PO teraz... To zgodnie z prawdą akurat opowiada, że PO to jest przeciwko wolności, oni tutaj narzucają zasady, podnoszą podatki i wolność to dla nich jest jakaś taka teoria niesprawdzona i w ogóle niebezpieczna, to nie, nie można. No, ale a wcześniej, no PiS to był dużo bardziej, PiS to dużo bardziej za wolnością jest. No, to macie wolność PiS-u dla przypomnienia, żeby nikt nie zapomniał. Tak naprawdę nikt w Polsce... nie ma takiej koncepcji, ani takich przekonań, że wolność jest dobra, że odpowiedzialność ludzi za siebie jest lepsza niż narzucanie im z góry jakichś przyjętych zasad, typu, że przyjdzie urzędnik, powie, nie wolno takiego noża, albo nie wolno chustki na przykład, bo możesz kogoś wsadzić w usta i on się udusi, albo nie możesz na przykład też nosić kapelusza, bo co będzie, jak ci nagle spadnie na oczy i przejdziesz przez ulicę, samochód cię przejedzie. I różne tego typu duperele. No. No chyba, że ktoś uważa, że nóż, noszenie noża na ulicy to nie ma żadnego uzasadnienia i noszą po ulicach, chodzą ludzie. Jeżeli ktoś na ulicy idzie i niesie nóż, to znaczy, że on na pewno chce kogoś zamordować. Bo to z takiego założenia wychodzą chyba posłowie, którzy tą ustawę przeforsują, bo oni się odwołują do tego incydentu, kiedy jeden pomylony facet kogoś tam zastrzelił, posła, tak było? Zabójstwo Tomasza C. Czy inne? Nie. Zabójstwo Tomasza C. to jest kibica jednego z krakowskich klubów, doszło w poniedziałek w Krakowie. No, i teraz jak się zakaże, to oczywiście już nie dojdzie, bo kibole są bardzo praworządni i będą respektować prawo, prawda? Także gratulujemy, gratulacje dla trzeźwości tych wszystkich ludzi. Tak, wierzymy, będzie fajnie. Wystarczy tylko zakazać, od razu się wszystko naprawi. Joanna Senyszyn powiada na czacie: zakażmy nosić nożyczki do szkoły, bo mogę nimi kogoś zabić. No, to nie jest żart, Joanna Senyszyn. W Wielkiej Brytanii, chyba, o ile się nie pomyliłem, kraju, już nie wolno nosić nożyczek, dokładnie z tego powodu, bo możesz nimi kogoś zabić i to nie jest żart. Nie wolno nosić, jak zobaczą nożyczki, to ci zabiorą. Ale czekajcie, to było w Anglii czy w innym kraju? No, już mi się mogły kraje pomylić, ale na pewno kraj zachodni, europejski. No, bo gdzie indziej takie debilizmy mogą być? Jak nie, w Europie, niestety. To ja mam dla was... O, przepraszam, to nie ten guzik. To ja mam dla was zagadkę. Na dobry początek, czy przewiduję nagrody? To się okaże, czy ktoś zgadnie, czy nie. Znaczy, nie mogę przewidzieć nagrody, bo nie znam prawidłowej odpowiedzi, ale będzie taka zagadka dla słuchaczy. Dla tych, co słuchałem teraz na żywo i dla tych, co słuchać będą albo słuchają ze strony. Co powiedział poseł Sekuła do innych posłów? To nagranie jest dosyć słabe, ale tak naprawdę tu nie chodzi o to, że to nagranie jest słabe, tylko on tak naprawdę mówi. Posłuchajcie i może ktoś zrozumie, co on powiedział. Z tych powodów zwracam się do szanownych posłów o formalną możliwość realizacji tej zagadki, zanim pozwolą się nie. Jeszcze raz powtarzam. Z tych powodów zwracam się do szanownych posłów o formalną możliwość realizacji tej zagadki, zanim pozwolą się nie. Więc ja zrozumiałem, że zwracam się do posłów o ten immunitet. I ja myślałem do tej pory, że pan Janusz Korwin-Mikke to jest człowiek, który najszybciej mówi, a już mówi tak wolniej, ale pamiętam dawniej potrafił mówić tak szybko, że ciężko było zrozumieć, ale poseł Sekuła po raz trzeci puszczę, po prostu dla przypomnienia. Z powodu zwracam się do szanownych posłów o formalną możliwość realizacji tej zagadki, zanim pozwolą się immunitet. I teraz zagadka dla słuchaczy. O co zwraca się poseł Sekuła? Słuchajcie kontestacji i jeszcze właśnie nie zaczęliśmy gadać o niczym konkretnym, ale zaraz zaczniemy. Tak, więc ludzie na czacie mówią, że powiedział bra ba ba bra ba ba bra sztra ba ba ra ba ba. Chyba nie to powiedział. Coś powiedział immunitet, to ja też rozumiem. Felix pyta, czy to jest przerobione. Nie, to nie jest przerobione, to jest fragment filmiku, który na YouTube możecie znaleźć. Znajdźcie sobie Sekuła i możecie posłuchać całego przemówienia, które tam trwało chyba 15 minut. Pamiętam, że w którymś momencie, jak on tak przemawiał w sali sądowej, to któryś poseł był słuchać z sali: po polsku proszę, po polsku mówił. No, także wesoło. No, nagranie może nie jest z dobrej jakości, ale jakby było, to by to też im nic nie pomogło. Dobrze, to ja mam lepszy temat. Gdzie to jest temat? Taki. Otóż ludzie widzieliście pewnie tego newsa na wykopie, ale mi tak zafascynował, że muszę zacytować w kontestacji. Ale na razie to odbiorę kogoś, bo ludzie dzwonią. Zobaczymy. Może powiedzą, co powiedział poseł Sekuła. Witamy, kontestacja. Dobrze, mówię, kontestacja. Tak. Cześć, cześć, tu Albert. A cześć, Albert. Może pan Sekuła po prostu chciał zaprezentować, jak działają różnego rodzaju dopalacze na przykład. Jaki wtedy nie było jest... jeszcze. Nie było, to dawniejsze czasy. To stare nagranie, rozumiem. No. Myślałem, że to albo jakieś, nie wiem, może był projekt nie wiem, prohibicji czy coś takiego, żeby pokazać i to była taka ilustracja po prostu, jakie skutki mają takie myślisz? Środki chemiczne. No to chyba jest jedyne racjonalne wytłumaczenie. No nie wiem. Ja mam jeszcze inny fragment, to puszczę jeszcze. Może żeby ktoś nie sądził, że ja tu wybrałem jakiś dziwny fragment. No. Czyli dopalacze. No nie, to chyba nie tłumaczy. No, on coś powiedział tak naprawdę, on coś mówił, ale ja nie jestem w stanie zrozumieć. Zastanawiam się, czy są tacy, co są w stanie odcyfrować. Może to było morsem. Może. No, a najlepsze jest, że słuchali tego sprawozdania posłowie w Sejmie i potem było jakieś głosowanie nad tym, co on powiedział. To ciekawe było głosowanie. Nie? Także nie trzeba rozumieć, co się głosuje. Ważne, żeby głosować. Na tym polega demokracja w sumie. No. To dzięki. To cześć. Poseł Sekuła po raz drugi. Na przykład, że mamy prokuraturę, zastanawiam się właśnie nad różnicą, jak zapomniał się przed zapłatą roku, to należy mówić o jego prokuraturę. Różnica wynosi 16 tysięcy złotych, a więc 1,7%. No, więc ja już zrozumiałem. Różnica wynosi 16%, czyli 1,8%. A początek? Na przykład, że mamy prokuraturę, zastanawiam się właśnie nad różnicą, jak zapomniał się przed zapłatą roku, to należy mówić o jego prokuraturę. Różnica wynosi 16 tysięcy złotych, a więc 1,7%. Jakby to skomentował Tomasz Lis? Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Dzwoni ktoś znów i odbieramy. Lewatywa mózgu. Bardzo dobry tytuł audycji, biorąc pod uwagę to, co tutaj się znajduje. No, tytuł dosyć fajny. Tak. Cześć. Cześć. Słuchaj, ja tak chciałem skomentować jeszcze ten projekt PiSu o nożach. Właśnie, co myślisz? To znaczy, ja myślę, że trzeba pójść dalej, bo to wiesz, ja noszę nóż, to na pewno już ktoś od tego nie żyje, a tak samo powinno się wszystkich mężczyzn pozbawić potencjalnego narzędzia gwałtu, uważam. Też tak uważam, no. Tak, no bo wiesz, bo jak... Kobiety też, bo to potencjalne prostytutki wszystko. No to tak, oczywiście. Najlepiej jeszcze ocenzurować na przykład, nie wiem, wygląd kobiety, żeby to, dajmy na to, bo ona pewnie prowokuje do gwałtu w ten sposób? No, też, to może tak być. No. Owinąć się w takie płachty plus 18 z napisem na przykład? Dobrzydzać kobiety odgórnie. O, ustawowo, tak. Ustawa dobrzydzająca, mówi. Każdy, kto ma coś tego... Nie, w ustawie zapisane. Wszystkie kobiety są brzydkie, tak? Nie wiem, jak zmierzyć ilość brzydoty w kobiecie na przykład. A to jest to mi się trzeba do Unii zwrócić o to, bo oni są dobrzy w takich... Potem zrobić dobrzydzanie, jak ma za niski współczynnik brzydoty. Tak. Ty, a mogą zrobić jeszcze, wiesz co mogą zrobić? Mogą zrobić zakaz takich plakatów z kobietami przy drogach, bo one rozpraszają, powodują wypadki. I tam będą same takie grube, brzydkie i stare kobiety pomarszczone i w ogóle... Bo za ładne nie mogą być. To będzie ciekawy świat będzie wyglądał. Będziesz jechał ulicą i tam po drodze same takie. No. O, a tu właśnie widzę, Godfather napisał na czacie pasy cnoty wszystkim założyć. Aha, no właśnie. To by było rozwiązanie. To nie można, bo potrzebne są te dzieci, bo nie ma kogo okradać już. I nie no faktycznie. A słuchaj, bo a teraz właśnie mi się tak przypomniało. Czytałem kiedyś jakiś artykuł, ale nie wiem, czy to jest prawda, że Obamy jakiś tam współpracownik w 70 którymś roku opublikował jakąś swoją taką książkę, której tam nawoływał na przykład do państwowej tam kontroli urodzin, jeśli ktoś na przykład prowadzi zbyt taki rozwiązły typ życia, żeby go, że tak powiem, wysterylizować. To, tak? O czymś jakim słyszałem. I ten gościu, tego gościa jak zapytano o to, to on mówił, że on nigdy nie zmienił poglądów na ten temat. O. Tak mnie to zastanowiło. Ale nie wiem, czy to jest prawda, bo to nie jest sprawdzone. Ze strony takiej dosyć dziwnej to jest informacja, zresztą już dawno przeczytana dosyć. No to plotka. To niech będzie w kategorii plotka albo ciekawostka na razie. Najlepiej. Dobrze. No cześć. To cześć. No, więc możecie dzwonić do kontestacji, powiedzieć swoje zdania, a ja w tym czasie ja przypomnę to, co się pokazało na wykopie. Ostatnio był wykop tygodnia, no i słusznie. No, jak wiecie, chodzi taka opinia o Polakach, że jak się... kogoś na przykład pyta o słonia na świecie, to on mówi o słonie jest taki albo siaki, a jak się zapyta Polaka o słonia, to on... Nie, to inaczej było. Ten kawał szedł tak, że kazali ludziom napisać z różnych krajów wypracowanie o słoniu. No i jeden pisał coś, na co im tam przyszło do głowy, o słoniu, a Polak napisał słoń, a sprawa polska. No. I to jest właśnie taki żart, który ilustruje zjawisko w Polsce, że w Polsce wszystko jest polityczne, i no wszystko, zawsze ma odniesienie do Polski, co by to nie było, to zawsze, nawet słoń, wszystko może być, ściana, prezerwatywa, ciąża, nie wiem co, ołówek, wszystko, się odnosi do Polski, bo to sprawa narodowa zawsze. Także, żeby jak ktoś ma wątpliwości, to to, co się na wykopie pokazało, to dowodzi. Jest jakiś facet, który pisze komentarze na Allegro i one są fascynująca lektura. Na przykład no, coś kupił albo sprzedał i pisze tak, potem komentarz. Transakcja była długa jak lista niespełnionych obietnic Tuska, ale zakończyła się dużo lepiej niż rządy tego ciecia. Z perspektywy czasu zakupy tego Allegrowicza to słuszna decyzja, polecam. I tak cały czas pisze o wszystkich. Jest niesamowite. Na przykład, towarzysz Lenin, którego miłośnicy wciąż niestety pełnią u nas ważne funkcje państwowe, i to jest komentarz do Allegro. Mawiał, jak partia mówi, że nie da, to nie da. Jak partia mówi, że da, to mówi. Ten zaś Allegrowicz robi dokładnie tak, jak mówi. Pozostaje mi więc polecić badawczo. Nie wiem dlaczego. I każdy jeden komentarz jest taki. Gość jest albo ma poczucie humoru niewiarygodne i dużo wytrwałości, albo jest nienormalny i trzeba go leczyć. Ocena mojej, albo moja ocena tej transakcji będzie chyba porównywalna z oceną działań rządu Tuska w TVN i koszernej gazecie wybiórczej. A więc piątka z plusem. Polecam serdecznie. Także ja bym się bał mu cokolwiek sprzedać. Cały czas. Następny komentarz. Gdy Donald Tusk trafi do więzienia za zrujnowanie mojej ojczyzny, chciałbym, by otaczały go kraty tak solidne, jak opakowanie płyt wysłanych mi przez tego sprzedawcę. Wtedy pewność, że ryży nie ucieknie, będzie stuprocentowa. Polecam serdecznie. Niesamowite. Ale jaja. Niewiarygodne po prostu. I wszystko, każdy komentarz, każdy jeden bez wyjątku potrafił sprowadzić do Tuska, SLD i tak dalej, i Platformy, i przeszłości, i Lenina, i wszystkiego. No i co o tym myślicie? Zadzwońcie i powiedzcie, czy to zdrowy objaw, czy to jest charakterystyczne dla Polski, czy jakie. Dzwoni kreator. O, halo? Kreator to powie. Cześć, kreator. Żałuję, że zadzwoniłem teraz, bo nie usłyszałem końcówki po prostu tych wspaniałych. Ja dzisiaj, wiesz, mam ponad 39 gorączki, więc mam równie szalone pomysły jak ten Allegrowicz. Aha. A też piszesz takie komentarze na Allegro? Nie, niestety nie. Natomiast ja, jak jeszcze, wiesz, nie weszliśmy do tej wspaniałej Unii, no to ja już zacząłem moją edukację architektoniczną na, wiesz, studiach. No i tam jeszcze, nie wiem, czy to teraz uczą, czy Unia zakazała, że proste rozwiązania są najlepsze w architekturze. To taki nasz niezły profesor uczył tego. No i mam taki pomysł, jak rozwiązać te wszystkie problemy, żeby ci durni ludzie po prostu pojęli, że no państwo nie musi się nimi opiekować, bo po prostu no ludzie traktują, że bez państwa by się wszystko jutro zawaliło. Nie ma państwa, to po prostu tak jak, nie wiem, koniec II wojny światowej, czy po prostu no tak uważają. Budzę się w średniowieczu, o Boże, budzę się w średniowieczu, zabiję się po prostu. Tylko to by było tak samo, by tak samo pojechali do pracy, tak samo żyli, tylko by nie płacili tych podatków, tego wszystkiego. No i moje rozwiązanie jest takie, że po prostu podwójna papa na lepiku w środku tego szamba przy wiejskiej, obłożyć, kurczę, folią wodoszczelną, zamurować wszystkie te drzwi cegłą podwójną, 25, i napuścić wody, jak tam wszyscy będą sobie obradować, niech sobie popływają. To komentarz na Allegro. A jaki byś dał komentarz tego typu na Allegro? Na przykład kupiłeś od kogoś, wiem, krawat. Ja kiedyś kupiłem procesor i koleś dostał, pierwszy mój komentarz negatywny mu wystawiłem, bo koleś chciał mnie oszukać. A i co napisałeś? Że konserwatywny sprzedawca tak by nie... W 6 tygodniach. To ja bym napisał taki komentarz. Ten Allegrowicz jest rzetelny jak prawda w Gazecie Wyborczej. To widzę, że zaraźliwe. Teraz wszyscy takie będą komentarze jechać na Allegro. Ja nie wiem, jak ktoś tu przyjeżdża z zagranicy, to on musi myśleć, że jemu się to śni po prostu, że to jest niemożliwe, żeby ktoś był na Allegro, na jakimś takim właśnie serwisie aukcyjnym i pisał komentarze, z których 100% zawsze ma odniesienie do polityki. Tak by ludzie oddychali polityką, tak by to nie dało się przeżyć bez tego. To co tu się dziwić, że ludzie myślą, że nie da się bez państwa żyć, skoro oni nie potrafią bez polityki żyć, bez gadania o SLD i tym wszystkim. Nie? Może trzeba po prostu, nie wiem, telewizory, jakiś wirus na telewizory napisać plazmowe, jak wszystkim o godzinie 20 po wiadomościach telewizor plazmowy się wyłączy, to może, wiesz, to będzie... No, a ponoć coraz mniej młodych ludzi ma telewizor, bo się pozbywają telewizji i zdaje się, że ta tendencja jest trwała. Nie wiem jeszcze właściwie, nie wiem, zna ktoś badania, ile młodych ludzi ma telewizor? jeszcze? To znaczy mniej ze względów finansowych, bo wiesz, mieszkałem po jakichś stacjach, akademikach, więc po prostu nie stać ich na telewizor. Jak właściciel ma telewizor, to oglądają, jak nie, to po prostu komputer. Internet. No właśnie, internet zawsze mają, a telewizor być może. Także fajnie. To nie, przyszłość to jest nasza. Internet. Na internecie też wchodzisz na główne portale, to Smoleńsk, Doda, Cycki, Dupa i w ogóle. Nie chcę powiedzieć, bo ty mnie wyłączysz. Tak jak komentarze do Allegro Plus. Tak, no tak. Dobra, okej, dzięki. To był kreator. To jeszcze wam pokażę jakieś, zacytuję, bo fajne są. Na przykład, ilekroć patrzę na polityków Platformy Obywatelskiej, mam ochotę komuś dokopać lub zgoła obić mu buta na twarzy. To też jak się zaczyna komentarz do aukcji na Allegro. I dalej, w GTA Liberty City Stories, GTA Liberty City Stories, zrealizowałem dziś te ukryte pragnienia, a umożliwił mi to ten sprzedawca. Polecam zatem bez szemrania. I jeszcze fajny komentarz, inny. Sprzedawcy wystawiam plusa wielkiego jak przyrost długu publicznego za czasów ekstremalnie nieudolnego rządu Tuska. Polecam serdecznie. No ale to nie tylko, żeby on Tuska się czepiał, bo na przykład pisze, w czasach potwornej głupoty, gdy order Orła Białego dostaje taki ultraszkodnik jak Michnik, nie oczekuje od naszej polskiej codzienności już nic pozytywnego, powiedział facet, który na Allegro pisze o polityce. Tym bardziej zszokowany jestem niesamowicie wysokim poziomem tego sprzedawcy. Polecam. Polecam, pojada. To jest pan, który narzeka na głupotę, ogólnie że czasy głupoty i pisze ten. Ja mam wrażenie, że to jest pan z UPR-u, albo z VIP-u, albo z czegoś tego typu. Taki właśnie, ten klimat. Nie macie wrażenia? On to tak jakoś, tak właśnie ten. No, i więc jakby dla tych zainteresowanych, co nie mogą ciągle zrozumieć, dlaczego takie mało procent dostają te wszystkie ugrupowania, no to może dlatego, nie? Nie wiem. A jeszcze ostatnie. Zakupy u tego Allegrowicza sprawiły mi więcej radości niż widok tępej mordy Tuska po przegranych wyborach w 2005 roku, a to wiele znaczy. Polecam serdecznie. Okej, okay, dzwoni nowy słuchacz, chyba nowy słuchacz do kontestacji. Witamy, dzień dobry. Cześć. No, komentarzyk będzie? Znaczy, ja mam może trochę inny temat. Okej. Okay. Nagrywasz piosenki, prawda? I ja mam takie pytanie. Mm-hmm. Czy jak się zrobi covera, to czy potrzeba na niego jakiejś licencji, żeby go publikować? No jak się ogólnie robi czyjegoś covera, to oczywiście, że potrzeba. A w moim przypadku nie potrzeba, bo to są piosenki, które za darmo są. To jest twoja twórczość poza tym. Tak, tam jest zawsze, przy każdej piosence jest właściwie licencja. Więc tutaj ja piszę otwarcie, to są piosenki na licencji Creative Commons. I ta licencja właśnie po to została między innymi wymyślona, żeby można było robić covery i tworzyć nowe rzeczy na podstawie tych. I mi się to bardzo akurat podoba, i więc tak, polecam robić w ogóle covery i inne takie z moich piosenek. Czemu nie? Dobrze, no. Dzięki. Okej, okay. To rób. Jakby co, to dawaj zawsze linka, bo z ciekawości sobie posłucham. Znaczy ja ten... Cranberries, takie rzeczy. A to musisz zapytać Cranberries wtedy, czy chcą. No, albo się chować. No, to na razie. No, to nie było na temat, ale zawsze można dzwonić i zmienić temat. Dzwonię Hawker. Cześć. O, cześć. Ja mam taki trochę inny temat. A, propos jeszcze tego Allegrowicza, to on to dla jaj sobie robi. Myślisz? Był jeszcze taki koleś, który pisał podobne komentarze w podobnym stylu, tam na przykład, że kupił coś i później z szwagrem to opijali, albo że jeździł na kombajnie i strasznie mu się to podobało, czy coś w tym stylu. No może, ale wiesz, żart jest dobry, a jak jest krótki, ale jeżeli gość przez pół roku pisze takie komentarze za każdym razem, to już przestaje być taki żart. No jak tak od czasu do czasu sobie napisze, no bo nie sądzę, żeby codziennie coś kupował, nie? No chyba nie codziennie, aż zamknąłem tą stronę, chyba nie zamknąłem, no czekaj, zobaczymy, to jest 8 stron, nie, 25 stron jest takich komentarzy i tu akurat przykładowo jedna strona od 3 listopada 2010 do 7 grudnia 2010, to są na tej jednej stronie komentarze, czyli podejrzewam, że no jednak długo. O, ludzie. A ja chciałem powiedzieć jeszcze o czymś innym. Okay. Kolega ostatnio mnie poczęstował nowymi ulotkami z Unii, mm-hmm. darmowymi. I mam tak, mam twarze Parlamentu Europejskiego 2009-2011. I jakie to są twarze? Będziesz kolekcjonował, czy co? Przede wszystkim nasz ten pan przewodniczący. Kto to mnie... jest pan przewodniczący? No nasz ten, no wiesz, który. No. Nie wiem, bo tam jest ich dużo, tych wszystkich. Ten taki siwy, no. What? Jaki przewodniczący? Unii Europejskiej? No. Pan Rom... Buzek, no. A ten pan Buzek, a? Myślę, że pan Rompuy, o niego ci chodzi. No tutaj... Nie, Rompuy'a tutaj nie ma. Nie, nie ma. Ale jest za to Ferch. O, to dobrze. Tak, to jest fajne. I właśnie dlatego nic nie zrobię głupiego z tą ulotką. Ale za to może coś głupiego bym zrobił z ulotką zatytułowaną. Czy wiesz, co Społeczna Europa może dla ciebie zrobić? Społeczna Europa? Tak. Tak jest napisane. A co tak może? Tak jest napisane. Co? Co może zrobić? Nie, jak nie, ja odpowiadam na to pytanie, może mnie pocofać w dupę. I to jest bardzo dobre, po prostu bardzo dobre. I jest jeszcze combo, płyta z filmem, zatytułowanym Europe's Children Learn to Fight Climate Change. No co ty kurwa? No bez jaj. No, jest taki filmik, jak dzieci... zwalczają zmianę klimatu. No. No i tam jest nawet taka specjalna profesja, jak to się nazywało? Trener energii? Czy jakoś tak? Specjalny gościu, który trenuje dzieci, jak oszczędzać na energii. Aha, okej. Okay. Trener jeszcze. Finansowany wiadomo skąd. No to oczywiście. A jak, z ciekawości powiem, co wyłączać żarówki, nie nadawać kontestacji, żeby prąd oszczędzać. Okay, to jest najlepszy pomysł sam w sobie, bo to jest wydawane na płycie. No. I oczywiście, żeby tę płytę rozwieźć, to trzeba pojeździć samochodem, żeby opakowanie zrobić, to też trzeba się... No, dużo ludzi ma pracę, nie? No. No. I tak mi się wydaje, czy z tego punktu widzenia klimatycznego nie prościej by było umieścić to w internecie? Nie wiem, to by było za tanio, no. Muszą ludzie zarabiać jakoś, także, żeby... Potem mówią, że jest wielki pożytek dla w ogóle gospodarki, bo tyle ludzi ma pieniądze, nie? Z tego ma miejsca pracy. Tak, to wszystko darmowe, te ulotki. Myślę, że po co oni tak kombinują? Oni powinni zatrudnić ludzi, co będą na przykład chuchać w powietrze przez tam 2 godziny dziennie i płacić im potem od chuchu. Albo co? Albo bekać po Coca-Coli, bo wiesz, bo w Coca-Coli jest CO2. Dwutlenek węgla. No, tak, to może, albo coś takiego, nie? I potem też pewnie ktoś przyjdzie, będzie argumentować, no przecież miejsca pracy tworzą, to dobrze. No, także tak. Ale nie będę wyjaśniał tego efektu, dlaczego to jest głupota. Może to w innej audycji. Dobra, to na razie, to był Hawker. Rzeknę, że słuchacie kontestacji, dzisiaj lewatywa mózgu, taka dziwna troszkę, a ostatnio sobie przeglądałem internet i szukam takich ciekawych powiedzonek różnych, nie wiem czy pamiętacie z dawnych lat, na przykład takie. Chciałam zapytać, dlaczego niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie kłamią, a niektórzy posłowie Platformy kłamią? Takie zagadki. Pamiętacie, co to było? Dla przypomnienia jeszcze zagadkę. Nie wiem, czy ktoś odcyfrował. Co powiedział pan Sekuła? Przypomnę pana Sekułę. To może ktoś na czacie napisze chat.kontestacja.com. Z tych powodów zwracam się do szanownych posłów o formalną możliwość realizacji tej zagadki, bo tam okazało się immunitet. Immunitet, tak. To jest to. Więc piszcie, jakby ktoś wiedział. Dzwoni słuchacz. Witamy. Kontestacja. Witam. No hej. Ja mam kilka pomysłów odnośnie ustrzeżenia społeczeństwa przed różnymi nożownikami i tym podobnymi, a przy okazji stworzenie paru miejsc pracy. Aha. Można by na przykład zrobić w ten sposób, aby nóż w przypadku, kiedy powiedzmy nam się... słychać mnie? No pewnie, słuchamy, uważnie. Kiedy na przykład nam się złamał przy krojeniu chleba czy habaniny, to można by wtedy wysłać kuriera po taki nóż, żeby nie być posiadaczem noża. Ale kurier jak ma go przetransportować? Przez chwilę poza swoim mieszkaniem. Nie, prawda? Można, bo kurier też będzie mógł... Od razu stworzymy miejsce pracy dla takiego kuriera. Ale biedny kurier i będzie... I co jeszcze? Kolejna sprawa to na przykład... Można by stworzyć nowy zawód, wannowy. Pan Nowy byłby to człowiek, który chroni nas przed upadkiem podczas wchodzenia albo wychodzenia ze śliskiej wanny. Pan Nowy. No? Mógłby być. Ile miejsc pracy znowu, nie? I mogliby niepełnosprawni być wannowymi też, na przykład. No, oj, nie wiem, czy takim asekurantem mógłby być niepełnosprawny, bo wiesz, musiałby... A można zrobić dwa w jednym i w ramach na przykład promowania mniejszości różnych i walki z nietolerancją, na przykład w każdym domu białego mógłby być murzyn wannowym przymusowym, albo gej na przykład w każdym domu heteroseksualnym i odwrotnie. Albo na przykład, kto tam jeszcze? No, jakieś tego typu, nie? Żeby to walczyć z uprzedzeniami. Przymusowy, wannowy. No, to pomysły są jeszcze do wiele jest do wiesz, zrobienia. Głębszego jakiegoś rozpatrzenia i dopracowania. To na razie jest tylko taka koncepcja. Dłużej nad tym nie pracowałem, bardzo tego nie przemyślałem, więc nie wszystko jest dograne w najdrobniejszych szczegółach i no, nie takie to, idealne. To po to mamy Komisję Europejską i Parlament Europejski i te inne rzeczy. Oni to dopracowują potem. Tak, tak. Można by w ogóle powołać jeszcze jakieś nowe komisje do spraw dogrywania tych nowych zawodów. Wtedy byłoby jeszcze więcej pracy. Znaczy, to się na pewno powoła jakąś specjalną komisję do dbania o to potem. No, tak w ogóle to widziałem ostatnio, jak wygląda procedura, żeby cała ta jakaś ustawa przeszła, unijna, i składała się chyba z 25 kroków, czy 26 kroków, ten cała procedura, że idzie stąd tu, stamtąd tu, nie? I idzie przez te wszystkie instytucje, wraca jeszcze i może ileś razy. I to było bardzo inspirujące, ale nie podejmuję się tutaj zanudzać wszystkich teraz, jak wyglądają szczegóły, bo to jest tak nudne. Ale to jest chyba najbardziej skomplikowany organ, najbardziej skomplikowana organizacja, jaka w ogóle istniała w historii Ziemi, jeżeli chodzi o takie rządowe organizacje. To jak przechodzą te wszystkie uchwały, propozycje w ramach Unii Europejskiej. Niesamowite to jest wszystko. A to dopiero początek chyba. No, to dzięki. Słuchajcie kontestacji, a jeszcze coś rzec chciałem. Takiego dziwnego. Nie. Pan pewnie to dla dobra własnego podkreśli. Jakbym Hitlera słyszał. Zapomniałem już, co chciałem powiedzieć, ale przypomniałem sobie jedną fajną rzecz. Ostatnio czytam książkę, znalazłem książkę, zupełnie tak zbiegiem okoliczności, odkryłem książkę pod tytułem, gdzie ten tytuł mam? When Money Dies. Nie znam tej książki po polsku, nawet nie wiem, czy ona jest po polsku. When Money Dies napisał Adam Ferguson. Ferguson się to czyta? Ferguson? Nie wiem. Ferguson pewnie. When Money Dies to jest taka... Nie wiem, co to jest, może studium. O. Studium sytuacji, która miała miejsce w Republice Weimarskiej w 1923 coś chyba roku. To ile się mylę, w 1922 czy 23 roku, kiedy szalała tam hiperinflacja. I opisuje, jak wygląda świat, w którym jest hiperinflacja. Także w szczytowym momencie $1 kosztował 1 biliard marek. To było biliard, nie wiem, czy to jest dobre określenie po polsku, ale czekajcie, to jest tak, milion milionów tysięcy. To nie wiem, jak to się nazywa. Milion milionów tysięcy marek kosztował $1. Także dużo kosztował. Znaczy, czekajcie, to nie do końca tak mówię. Chodziły takie banknoty. To nie, dolar kosztował trochę więcej. Ale banknoty miały napisane właśnie tyle zer, i to się działo w przeciągu 2 lat. I ciekawe historie tam są. Ja sobie chyba kupię tą książkę, bo tylko fragment mam tutaj. I dobrze sobie przypomnieć, jak wygląda świat owładnięty hiperinflacją, bo to jest to, co nam grozi dokładnie. Grozi nam hiperinflacja. Nie wiem, czy taka duża jak tam była, czy mniejsza. Nie liczyłem sobie tego, ale że będzie, to jest w miarę pewne. Jeżeli nikt nic nie zmieni przez najbliższe, ja wiem, parę lat, może na parę miesięcy, nie wiadomo, to będzie to na pewno, będzie na pewno hiperinflacja. Także będzie ciekawe, będzie, albo i nieciekawe. I tam są różne opowieści, na przykład jakie się dzieją rzeczy. Takie, że banki nie prowadziły kont, nie prowadziły kont o niskich w miarę takich wartościach, dlatego, że papier, na którym się rozliczało konta bankowe, był więcej wart niż to, co było na tym koncie. polisy ubezpieczeniowe na życie, kiedy po tych jakimś czasie inflacji okazywało się, że to, co miały wypłacać, to była mniejsza suma niż miesięczna składka. Także bardzo fajne. Gratuluję polisy na życie, zakładanie w takich warunkach, kiedy powiedzmy płaciłeś, no nie wiem, 100 zł na miesiąc, myślę, no tam 100 miliardów, a potem wypłaciliby ci dwa razy mniej na koniec, jak umrzesz. Także równowartość tygodnia, prawda, takiego. No, także takie były rzeczy, a i było powieść o tym, jak za granicę przyjeżdżali studenci i za kieszonkowe kupowali rząd domów w Republice Weimarskiej, no bo no, taki był przelicznik pieniędzy. Dom kupił za kieszonkowe student. No, także sobie możecie wyobrazić, co się będzie działo, jeżeli ci wariaci, którzy rządzą Polską, nie zajmą się poważnie tym, co się dzieje z długiem publicznym. Tym właśnie grozi dług publiczny dokładnie. Jeżeli nie w takiej skali, no to w niedużo mniejszej. Trumny robiono z kartonów, bo drewno było za drogie, na przykład takie opowieści były. No i za jeden kawałek, za grudkę węgla można było kupić bilet do kina, za diamenty się kupowało chleb i takie rzeczy są w tej książce opisane. Także to wszystko się działo, to się działo mniej niż 100 lat temu i całkiem blisko. Ale nie czytam jeszcze całej książki, tam musi być więcej jeszcze przykładów. Przecież jeszcze jakiś taki był jeden fajny, ale już sobie nie pamiętam. No, to możecie sobie wyobrazić, co się może dziać dziwnego. No, po prostu wariactwo kompletne, także szaleństwo. Mówić, że katastrofa to... Znaczy, wtedy też z tego, co już przeczytałem wstępu, powtarzano słowo katastrofa, kataklizm i podobne tyle razy, że już nikt nie przywiązywał uwagi do słów katastrofa, bo już wszystko było tak bardzo katastroficzne, że nie było jakich słów używać. Nawet się zdewaluowało słowo katastrofa. No, więc trzeba się przygotować na to jakoś i mieć dużo zapasów makaronu. No, dla ludzi to jest ogólnie dziś ciągle niewyobrażalne, że może być taka sytuacja, że wszystko, co masz na koncie, nagle przestaje być warte cokolwiek. Znaczy nagle, no w ciągu miesiąca załóżmy. Nie, zanim się zorientujesz, to no wszystko jest, cena, no coś jest warte, ja wiem, 1 000 000 złotych nagle po pół roku. No wyobraź sobie, że dzisiaj kupujesz Coca-Colę za tam 3 złote, a gdzieś koło lipca ona będzie już kosztowała 100 tysięcy złotych. Także niemożliwe? Możliwe. Było już w Polsce hiperinflacja, wynosiła około chyba 500%, ale to dalej było no małe piwo w porównaniu z tym, co się działo w Republice Weimarskiej. I oczywiście to było z tego samego powodu, z którego Polska będzie przeżywać to samo, czyli zadłużenie kraju. To było po I wojnie światowej, kiedy kupowano to wszystko tam na kredyt, w ogóle wszystko robiono na kredyt, a potem ryb i przyszła hiperinflacja, ale dokładnych powodów to ja wam powiem, kiedy przeczytam książkę. Jak się nazywa książka? Książka, warto ją chyba przeczytać, nazywa się When Money Dies, kiedy pieniądz umiera. Jest trudna do dostania, widziałem, że pierwsze wydanie w twardej oprawie na Amazon kosztowało ponad $1000. No, ale może kupić wersję e-booka na Kindle. Widziałem też wersję gdzieś darmową w internecie opublikowaną. Nie wiem, czy to legalne, czy nie, ale była. Także jak ktoś mnie poprosi, to mogę dać linka po audycji. No. A teraz ja mam jeszcze inny temat. Dzwonić można oczywiście do kontestacji i pogadać. Blokowanie stron www. Taki news pokazał się 3 dni temu. W serwisie d.com.pl, ale czekajcie, najpierw zaczęło się od tego, że dostałem maila. Ktoś mi proponował, że mógłby się wbić na takie spotkanie, drugie spotkanie z premierem. I cytat tego, co dostałem. Otóż zaczynać tak. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Internet Society Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja KidProtect.pl, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego, i tak dalej, wysłały list otwarty do premiera. Myślę, że przeczytał w ogóle. Przypominamy w nim wydarzenia sprzed prawie roku i domagamy się kontynuowania dialogu na temat poszanowania praw podstawowych w sieci. I tutaj już jest pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, bo oni mówią o dialogu. Ja tam dialogu nie widziałem. Ja widziałem, że oni mówią swoje, a premier mówi swoje, ale to jeszcze nie był dialog. Jeszcze był minister Boni chyba i on też mówił swoje, ale nikogo nie słuchał właściwie. Znaczy... ci tam te organizacje słuchały, nie? Ale ta druga to niezbyt. po pierwsze, a po drugie, to jak można czegoś kontynuować, czego nie ma? Także też mnie to dziwi. I dalej piszą, rok po tak zwanej debacie premiera z internautami nie tylko wiele obietnic pozostało niezrealizowanych, ale też pojawiły się nowe palące zagrożenia dla wolności w internecie. Musimy reagować, wykrzyknik. Tym razem nie chcemy okrągłego stołu, w cudzysłowie, ale rzetelnej i szczegółowej rozmowy o aktualnych problemach i wyzwaniach regulacyjnych w sferze komunikacji elektronicznej. Dlatego proponujemy zorganizowanie na początku lutego roboczego spotkania z osobami odpowiedzialnymi za kluczowe projekty, czyli m.in. Michałem Bonim, Magdaleną Gaj, przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości i tam innych. No, więc pytanie tak, czy jak myślicie, czy wbić się na to, po pierwsze? A po drugie, to w ogóle, jeżeli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia co do tego, to możecie dzwonić i mówić. Ja skomentuję tylko tak, że jak wtedy już była ta rozmowa i zaprosili samych ludzi o łagodnym usposobieniu, którzy liczą tu na dialog, na takie no, pełnię zaufania dla dobrej woli premiera, no to ja mówiłem, jak się to skończy. Mówiłem, że to się skończy dokładnie tak, jak oni piszą. Mogę po prostu zacytować. Mówiłem to, co oni napisali dziś, wtedy, że nie wiem, że napisali ładne to było, gdzie to było to ładne zdanie, że napisali nie tylko wiele obietnic pozostało niezrealizowanych, ale pojawiły się nowe palące zagrożenia, no więc powiedziałem, że wiele obietnic nie będzie zrealizowanych i pojawią się nowe palące zagrożenia dla wolności w internecie i musimy reagować, oni piszą, tak, mówiłem, reagujcie, ale oni nie reagowali, tylko sobie pogadali i premier im coś obiecał i poszli do domu zadowoleni. No, także to, no wiecie, no i teraz przyszli gadać. Także teraz ta rozmowa, według moim skromnym zdaniem, nie ma najmniejszego sensu. Premier się będzie gdzieś w kącie, jak nie będzie kamer, pękać ze śmiechu, będzie się śmiać do rozpuku z tych ludzi, bo nie rozumiem podstawowej zasady polityki i w ogóle życia społecznego, że jeżeli chcesz czegoś żądać, to musi za tobą stać jakaś siła. A ci ludzie przychodzą, bo jesteśmy organizacjami. No i co? I co ma zrobić premier Tusk? Czyli co? No, Internet Society Polska do niego przyszła i mówi, żądamy rozmowy o wolności słowa. A premier Tusk powie, no to umówcie się z moją sekretarką. A sekretarka powie, a przepraszam, bo to nie ze mną się trzeba umawiać, to z tą inną sekretarką. Pójdą do innej sekretarki, a ona powie, ja nie wiem, o co chodzi, państwo poczekają, muszę zadzwonić do premiera Tuska. Państwo czekają godzinę. Sekretarka mówi, nie ma pana Tuska, moglibyś państwo wrócić za tydzień? Dobra, wracajmy za tydzień. Mówię, a już wiem, o co chodzi. Okazuje się, to ta pierwsza sekretarka ma z wami gadać. Idą do pierwszej sekretarki. Sekretarka się umawia na spotkanie, w którym umówią się na spotkanie właściwe. Potem idą na to spotkanie. Spotkania nie ma. Przepraszam, ale pan premier jest w Zimbabwe aktualnie. No i potem i tak się to toczy. I tak to będzie normalnie wyglądać. Więc mówię, po co ludzie, no przytomności trochę, ja nie jestem jakimś bywalcem politycznych salonów, naprawdę mało wiem na ten temat, ale no trochę trzeźwości umysłu, jakiegoś realizmu. Skąd to dziwaczne założenie, nie wiem, ze szkoły wzięte, z liceum czy skądś, że premier będzie taki chętny do rozmowy z wami? A po co miałby być chętny do rozmowy z wami w ogóle? Jeżeli za wami nic kompletnie stoi. Przy pierwszym podejściu internet był wzburzony i ludzie byli podnerwieni i śledzili bardzo to, co się dzieje. I to był moment, żeby wykorzystać sytuację i okazję do tego, żeby coś konkretnego wywalczyć, wymusić zwyczajnie na premierze i pojechać trochę ostro. A jak się wtedy zmarnowało okazję, to teraz też nie ma czym gadać. Teraz to trzeba zrobić albo drugi raz to samo i znowu wkurzyć ludzi czymś, i wtedy dopiero zacząć gadać, albo iść do domu i nie zawracać głowy. No bo to jest strata czasu. Ale to jest takie moje zdanie na ten temat. Może jak ktoś uważa, że warto gadać, warto z nimi iść, warto poznać, to dzwońcie przez Skype'a na kontestacja.com i posłucham waszych opinii. Przez telefon 222-195-321. Mariusz mówi na czacie, Martin, nakrzycz na premiera. O, wyczuwam sarkazm. A, że niby krzyczeniem też się nic nie załatwi, powiadasz. No, może się nic nie załatwi krzyczeniem, ale może, ale wiem, czym się na pewno nie załatwi. Na pewno się nie załatwi nie krzyczeniem i potakiwaniem i robieniem dokładnie tego, co robiły te wszystkie organizacje pozarządowe rok temu. No po prostu nie mówię, żeby być od razu jakimś chamem, wrzeszczeć i tak dalej, obrażać i bluzgać. Nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o to, żeby mówić z pozycji siły, a nie z pozycji kogoś, kto przyszedł po prośbie do szanownego, wszechmogącego, prawda, jego majestatu tutaj. Nie ma majestatu, to jest, jak się to mówi, public servant. To jest w tym ustroju, jaki obowiązuje, to jest ktoś, kto jest podległy nam, czyli społeczeństwu. I z tego, z tej pozycji trzeba mówić, a nie, wiecie, jak, no taka ma być sytuacja, że jeżeli jest obywatel i premier, to kto wstaje pierwszy? Premier powinien, bo to on jest pod suwerenem, czyli narodem, a nie odwrotnie. Ja widziałem, że premier przychodzi się, wita i wszyscy od razu ten. Widać, kto tutaj tak naprawdę jest wyżej. To nie tak ma być, no ludzie. No, trzeba trochę wrócić, jeżeli już ma być jakaś tam demokracja obowiązująca, to trzeba wrócić do, no trzymać się jej jakoś, nie? A jak nie, no to nie wygłupiajmy się, obwołajmy pana Tuska imperatorem i święty spokój, wtedy będzie wszystko w porządku. No i tyle mam do powiedzenia na ten temat, a teraz niech ktoś zadzwoni i on powie. No zobaczymy, ja generalnie wszędzie zawsze ciągnęłam, w wielu różnych miejscach i w samorządzie, tu w Poznaniu. I w Sejmie ciągnęłam już w wielu różnych miejscach i wiem, że to całkiem nieźle mi idzie. Kontestacja. No, także nie wiem, czy to ktoś pamięta te wszystkie tutaj stare, dobre cytaty. To była pani Zyta Gilowska. A tak przy okazji to jeszcze... Pan jest inteligentny, ale pan inteligencji się uczył, a ja inteligentny urodziłem się. Ja też. Bo tak trzeba było premierowi powiedzieć. No a na stronie di.com.pl też się pokazał artykuł na ten temat, tej debaty, także gdzieś tam informacje poszły po sieci. Nie był szczególnie, nie cieszył się zainteresowaniem. Komentarzy 13, prawda? 24 się tu pojawił. No, ale piszą, dokładnie piszą, piszą, że organizacje pozarządowe postanowiły znów zaapelować do premiera o kolejną debatę. Kolejną, rzetelną i szczegółową. Tak. Która rok po złożeniu ważnych obietnic przypominałaby rządowi o problemach społeczeństwa informacyjnego. To jest takie bla, bla, bla. Co to znaczy przypominałaby rządowi o problemach społeczeństwa informacyjnego? Co znowu to jest jakieś takie podejście chłopa pańszczyźnianego, co przyszedł na folwark i będzie z czapką do ziemi, prawda? Że pan, panie, bądź pan łaskawy nam, chamom, tutaj troszeczkę pochylić się nad naszymi problemami. No kurde, co to jest za podejście w ogóle? Ja tego nie rozumiem. No, kontestacja promuje podejście wolnościowe, wolnych ludzi. Proponuje wam, ludziom, wszystkim słuchaczom, postawę taką, że to jest mój kraj, mój, dokładnie mój, mój osobiście. To jest moja rzeczywistość, ja w niej żyję i ja tu decyduję. Wszystkich, których wybieram na jakiekolwiek stanowiska państwowe, są mi podlegli, mają mi służyć. I z tego to trzeba tak głęboko wbić do głowy, że jeżeli już są te stanowiska w ogóle państwowe, bo ich nie powinno być w ogóle większość, ale jak już są, to tak trzeba do tego podejść. I to nie jest jakaś, nie wiem, jakaś arogancja wcale, to nie jest żaden, jak się mówi, takie, no, wywyższanie się czy coś. To jest po prostu to, co jest napisane w Konstytucji. To jest przestrzeganie prawa. No tak jest to ustawione w Konstytucji, że to tak działa. No, więc no, to ludzie, weźcie tam, hello. No, także się nie mam się nawet co zastanawiać, czy mnie zaproszą do gadania, bo ja nie jestem organizacją pozarządową. Tak w ogóle też się zastanawiam nad nazwą organizacje pozarządowe, bo to jest jakiś oksymoron teraz wygląda. Te wszystkie organizacje, po pierwsze, biorą pieniądze głównie od państwa albo od samorządów, a to na jedno wychodzi mniej więcej. I one podlegają państwowym jakimś tym tam instytucjom, no. I one są uzależnione od państwa właściwie w 100%, a nazywają się pozarządowe. Ja nie wiem, na czym to w ogóle polega. To co w tym jest takiego pozarządowego? To są organizacje praktycznie rządowe, tylko że ktoś se zarządza inny niż nie wiem właśnie kto. Nie wiem. Na czym polega pozarządowość tych organizacji tak dokładnie? No i te organizacje wszystkie wzięły i poszły gadać z rządem. No może się trudno, nie ma się co dziwić, że oni tak z nim gadają, jakby przychodzili po prośbie, bo oni przychodzą po prośbie. Więc jak można w ogóle czegoś żądać od kogoś się jest uzależnionym finansowo, prawnie, pod każdym względem? No może na tym polega różnica i może dlatego nigdy nie zaproszą takiego czegoś jak kontestacja, która jest niezależna od rządu, bo jest też niezależna finansowo. Nie dostaje od Unii Europejskiej nic, nie dostaje grantów od żadnych instytucji państwowych, ani od samorządów, tylko od ludzi, zwykłych ludzi. I od tych ludzi jesteśmy uzależnieni, my, Radio Kontestacja. Więc tu jest gwarancja, że jak my będziemy gadać z premierem, to nie będziemy mieć żadnych kompleksów. Zero, bo po pierwsze nie jesteśmy od nich zależni, po drugie rozumiemy, że oni są służebni wobec nas. Nie my się mamy im kłaniać, tylko oni nam. No, ale oczywiście z zachowaniem kultury i wszystkiego, jakiegoś takiej dobrej woli, z zakładaniem, że no jest dobra wola, jeżeli ktoś chce dyskutować. Z takiej pozycji trzeba rozmawiać, ale no z innym podejściem. Tyle, no nikt nie chce dzwonić i komentować. To będziemy kończyć audycję. Nie chcecie gadać, to nie, trudno. Too bad. No jeszcze cytaty z tego artykułu. Minął rok od debaty i co widzimy? Rząd, i tu podkreślenie, rząd poparł blokowanie stron www, ale na szczeblu unijnym. No a rząd coś w ogóle może robić nie na szczeblu unijnym? Nie ma rządu polskiego, to jest tylko... Rząd polski jest podległy Unii, więc to wszystko jest na szczeblu unijnym właśnie. No jest dobra, rząd poparł blokowanie stron www, ale na szczeblu unijnym. Przejrzystość rządu też się nie zwiększyła. Ważne dla obywateli projekty ustaw publikowane są na zabałaganionych stronach BIP. Często potajemnie, w cudzysłowie. Tak, aby strona odwiedzająca rządowe strony nie zauważyła zmian. No tak jest. No a co, miał być inaczej? Co? Bez jaj. Ludzie, nie mówcie mi, że jesteście tak naiwni, że liczyliście, że naprawdę coś to się zmieni. To trzeba, to ja już nie wiem, jak to nazwać. Dzieci są w tych wszystkich organizacjach pozarządowych, czy co? Czy do tego stopnia? Jak można być naiwnym do tego stopnia, naprawdę? Ja, to nie chodzi o to, że ktoś miał złą wolę. To się po prostu nikomu nie chce, bo nikt nie ma powodu wziąć i zrobić porządek na przykład na stronach BIP. Byliście kiedyś na stronie BIP? BIP w ogóle. Sama nazwa strona BIP jest już tak czytelna, że się połowa słuchaczy zastanawia. Co to jest strona BIP? Strona BIP to jest ta strona, gdzie mają być informacje o tym, co się dzieje w tych wszystkich rządach, instytucjach państwowych, tych takich organizacjach. No, także ktoś był, to tam jest burdel, tam się w ogóle nic nie da znaleźć. To jest maksymalnie nieczytelne rzeczywiście. No. Co tam jeszcze jest napisane? Są nawet sygnały mówiące o tym, że rząd chce zmniejszyć przejrzystość dzięki skanom. Czyli zamiast wpisać, to jeszcze będą skanować i wszystko walić po prostu na kupę. Najpierw do jednego katalogu zrobić, uzasadnić katalog, tam skanować wszystko i już, koniec. To będzie, to jest rozwiązanie rządu najlepsze. No i oni chcą dyskutować teraz. Debata, rok po debacie. Ciekawe, czy ktoś to w ogóle zauważy. Ciekawe, czy ktoś odpowie w ogóle na ten apel o nową debatę. Nie wiem, może zrobić jakąś komisję do spraw rozmów między instytucjami pozarządowymi a rządem. Sobie czytam jeszcze inną taką książkę po angielsku pod tytułem You Can't Polish a Turd. Czyli w wolnym tłumaczeniu na polski nie da się wypolerować gówna. I to jest książka, która opowiada tak trochę tak przewrotnie o tym, takie porady, jak być w administracji rządowej. I ona jest pisana przez Brytyjczyka, ale bardzo dobrze pasuje też i do Polski, do każdego innego kraju. No, podstawą tego jest 5 paradygmatów każdego funkcjonariusza instytucji państwowej. No i to są takie, że po pierwsze zawsze chronić dupsko, po drugie odwlekać wszystko jak się da, po trzecie, co tam jeszcze było, no nie wiem, już nie pamiętam do końca. I także po prostu chodzi o to, że no tak to działa i tak to będzie działać, póki to istnieje. Dlatego powinno być tego państwa jak najmniej, bo to nie jest kwestia, mówię, złej woli. To jest kwestia tego, samej natury tego systemu i biurokracji i państwowych rzeczy, no, że to tak jest. A tę książkę mniej polecam, bo jest napisana jeszcze takim, no, gorszym trochę językiem. O, miałem odebrać Elę, ale zniknęła. To za chwilę jeszcze dzwoni Janek. Koniec audycji, zaraz będzie, ale jeszcze zdążę. Na koniec no pokazać. Tak, bo tutaj marudzisz cały czas, że nikt nie dzwoni, to zadzwoniłem. To dobrze. Więc pytasz się, czy ktoś odpowie. No. Więc tak, nie wiem, czemu słyszę echo. Też nie wiem. Bo ja nie mam włączonego radia teraz. Aha. Ale mniejsza. Premier na pewno nie odpowie, no bo tak jak powiedziałeś, on i tak nie ma nic do gadania, tylko to Unia Europejska. A przecież nawet jeśli Polska zagłosuje przeciwko tej cenzurze w internecie, no to są... Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy, Francja, Anglia i Irlandia, które mają duży interes w tym, żeby była żeby była cenzura w internecie. Bo no, ale wszyscy mają interes. A Polska nie ma interesu, żeby była cenzura w internecie? Każde państwo ma interes, żeby... No tak, ale chodzi mi o to, że oni już w tym kierunku dążą, tak, bezpośrednio, bo przecież Francja tam już tam ściga pewne zachowania w internecie. No dążą i tutaj Polska się pokazuje... Jako tako jeszcze pozostaje poza tym frontem, tak? Ale no. Jak mówię, no premier przecież nawet gdyby chciał, to jaki to jest sens? To jest tylko marnowanie czasu, bo on tak nic nie ma do gadania realnie. No wiesz co, ma zawsze do gadania, to jest jego wola, że nie chce mieć nic do gadania, tylko no tak, ale wiesz, wygodniej, ale zwala wszystko na Unię Europejską i ma święty spokój, nie? No w tym przypadku tak, no ale no akurat daleko tutaj od prawdy nie jest. No bo tak jakbyś miał przeciąganie liny, tak? No co za różnica jest, czy 10 ciągnie w jedną stronę, a jeden w przeciwną, czy 11 ciągnie w tą samą stronę? No żadna. No nie jest tak do końca, bo wiesz, to można się łatwo zbuntować, no, przeciwko różnym tam rozwiązaniom. Poza tym, wiesz, to, że coś Unia uchwali i zmusi, to jest jedna rzecz, ale techniczne jakieś potem zorganizowanie tego, to jest inna rzecz, więc rzeczywiście można się na papierze zgodzić na wszystko, ale potem technicznie ci nie wyjdzie. Tak jak opisałem sytuację, kiedy na przykład premier mógłby się chętnie zgodzić na rozmowy z każdym, ale w praktyce one by się nigdy nie odbyły, bo będzie odsyłać albo coś tam kombinować, albo zrobi się tak, no tak, że... tak, tylko wiesz, Unia Europejska też ostatecznie nie jest taka głupia, bo przecież oni zawsze jak dają jakąś dyrektywę, no oni są twardszymi urzędnikami niż nasi, to oni zawsze dają ci termin, do którego to ma działać, a później są kary. A później co? No to będą kary, no to co? No ale wiesz, no... Idzie tu problem. Wątpię, żeby w sytuacji, kiedy się budżet jakiegoś państwa wali, to nie, ktoś sobie pozwoli na to, żeby jeszcze płacić kary. A kto się tu karami przejmie? Przecież to i tak Unia zapłaci. Jak Polska powie, że zbankrutowała, to przecież dostanie od Unii Europejskiej pieniądze, tak jak ale Grecja dostała. No to jaki to problem? Grecja była na krawędzi i co? Dostała? Dostała. To czemu Polska nie dostać ma? Też dostanie. No, wątpię. No ale nie może nie dostać, bo Unia nie może pozwolić, żeby się rozsypać po prostu, żeby rozwalić teraz gospodarkę całej Europy, bo się jeden kraj członkowski rozsypał. Jak to nie może? Jakoś Unia Europejska... No to czemu Grecję nie zostawiła? Jeden z podstawowych zasad Unii Europejskiej jest... solidarność. Jest to, że ma być wolność wymiany gospodarczej i usług. Tak. A czy Komisja Europejska cokolwiek powiedziała w tym, że na przykład Niemcy tak budują z Rosjanami rurociąg, że odcinają dostęp do portów naszych jednostkom, które mają powyżej 15 metrów zadłużenia? No ale co ma rurociąg do tej do problemu? No, chodzi mi tylko o to, że skoro Unia Europejska nie przejmuje się jednym z podstawowych swoich założeń w tym traktacie, to czemu twoim zdaniem w przypadku, kiedy zadali 100 miliardów na Grecję... Jakie 100? 700 miliardów. No to widzisz, no to nawet więcej. To z jakiego powodu chcieliby wywalić taką samą kasę na Polskę? Bo jak zbankrutuje Polska, to w Niemczech będzie bardzo, bardzo źle i cała Europa będzie kwiczeć potem, bo no, nie da się takiego rejonu po prostu... Nie da się odciąć Polski od reszty gospodarki. Dlatego też pomagają Grecji, bo jak się Grecja zawali, to będzie problem miała cała Europa. No po co by mieli dawać pieniądze jakiejś Grecji? A niech się wali, co to Niemców obchodzi? No pewnie dlatego, że to... Dobrego serca myślisz dają? Długi głównie w Niemczech. No wiesz co, ale no to jest mój interes. Podtrzymanie życia Grecji daje jakąkolwiek gwarancję Niemcom, że odzyskają kasę. Bo jeśli ona by padła... To wtedy no przecież stracili 700 miliardów, a ty mówisz, czyli ja mam komuś dać 700 miliardów po to, żeby odzyskać od niego 100, tak? Miliardów, nie, kiedyś. Dług jest, Grecja ma znacznie większy dług u Niemców. Wiesz co, w normalnych sytuacjach w historii zawsze było, że jeżeli był kraj jeden zadłużony u drugiego i ten jeden bankrutował, to drugi przychodził i przejmował, tak jak komornik przychodzi i to jest normalna sytuacja. No, ale tu nie ma nic normalnego. Nie ma, ale mówię, że ponieważ nie ma normalnej sytuacji, to Polska się nie musi naprawdę przejmować o takie rzeczy. No, bo... To nie jest taka sytuacja. No, Unia to jest lipa, po prostu to jest taki kraj, który jest na krawędzi rozpadu. Może nie jestem w stanie po prostu myśleć w kategoriach unijnych, bo ja bym szczerze mówiąc takie kraje jak Grecja na przykład po prostu odrzucił i tyle. No widzisz, bo to trzeba się trochę posiedzieć nad międzynarodowym przepływem finansów i tak dalej, nad gospodarką. Gospodarki są globalne i tutaj jest właśnie ten problem. Dobra, okej, dzięki wielkie, bo kończymy audycję. To był Janek i to tyle. było dzisiaj w lewatywie mózgu. Widzę ciekawe obrazki na czacie się pojawiają na www.kontestacja.com. A o tym, czy się opłaca płacić kary Polsce jako krajowi, to będziemy kiedy indziej gadać, bo zresztą to nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, czy jest sens gadać w tym wypadku z premierem na przykład o blokowanie stron www, czy nie ma sensu. W ogóle nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają tak technicznie. To blokowanie, a nie tą debatę, bo debaty to raczej nie będzie. Czy może zrobimy taką ankietę? Albo nie, możemy zrobić zakłady. Ciekawe, ile by wynosiły zakłady teraz. Na przykład ja daję złotówkę na to, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy albo 2 miesięcy, o 2 miesięcy będzie miała miejsce debata. O, z tymi organizacjami. No, kto da? To ile mi dacie za tą złotówkę, jeżeli wygram? Kto postawi coś przeciwko? Ile byście postawili? Ile bym mógł wygrać? Albo może w drugą stronę, to ja mówię, że nie będzie debaty i daję złotówkę. Ile dajesz ty teraz? Ciekawe, jakie by były zakłady. Dobrze, koniec. To była lewatywa mózgu i ja jeszcze przypomnę na koniec, taka mała informacja, że serwer Counter-Strike'a mamy, kontestacyjny, gdzie się fajnie gra. I czasami ludzie grają wieczorami. Napisał opiekun, prawda, tutaj, tego serwera, admin wszystkich adminów, hiperadmin, że wieczorami gra trochę osób, mówi. Także sądzę, że można by przedłużyć termin opłacenia tego serwera, jeśli znajdzie się kasa. No bo to jest jakiś taki płatny serwer trochę. I jest opłacony do 18 lutego, więc jeżeli ludzie lubicie grać w Counter-Strike'a, to dorzućcie się, jak zostańcie sponsorem serwera Counter-Strike'a, czyli po prostu zostańcie sponsorem też kontestacji, tylko napiszcie w dopisku, że to jest na serwer Counter-Strike'a, to będziemy wiedzieć i wtedy będzie sobie dalej serwer Counter-Strike'a, a jak nie, to się może ten serwer, to se pójdzie, bo po co ma być serwer, jeżeli ludzie nie chcą grać. Będzie coś innego. Także nie ma co żałować starych rzeczy, które odchodzą, bo zawsze są nowe, lepsze, czekają na nas. One, tak. Mało to jest z idiotów na świecie. Dobrze, dokończymy kontestację i na pożegnanie tutaj. To jakoś tam mało rozmów dzisiaj było ze słuchaczami. To nie były jakieś tematy strasznie super fajne. Dzisiaj szkoda. A to nie zawsze musi być super, hiper audycja. Są lepsze audycje. Przy okazji, tak, są audycje. Dla tych, co nie wiedzą, w soboty jest nowa audycja. Były już dwa razy dopiero. To nowa wciąż. I znów w sobotę. Będzie o 21 na żywo. To jest taki talk show. I w tym talk show'le Grzegorz prowadzi. I to jest doświadczony radiowiec. Ma taką manierę radiową. Gada tak radiowo. Ale ludzie lubią, więc to fajnie. Także miałem dziś tutaj... Pracuję ze strony prokuratury na samym siebie za nadróżnicą w zakonności przed zakładu roku do należnego drogiego prokuratora. Różnica wynosi 16 tysięcy złotych, a więc 1,8%. To powiedział Sekuła i prowadzący w soboty mniej więcej też tak mówi. Nie, to nieprawda jest wszystko. Kurwa, zjebaliśmy tą rozmowę w sobotę. No niestety. Więc tak a propos soboty, to prowadzi właśnie ten Grzegorz, więc zapraszam w sobotę. I zapraszam jutro też, powinna być jutro, jest mobilnych audycja i póki jest, to korzystajcie, nie wiem o czym będzie jutro, ale zawsze jest na stronie. I więcej nic nie powiem, bo się żegnam. Także pilnujcie rzeczywistości tego, co się dzieje. Aha, bo jeszcze miało być ogłoszenie, a nie, było już o Counter-Strike'u. No to już nie mam więcej ogłoszeń, to ja już nie mam więcej nic do powiedzenia. To pozdrowienia teraz dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Internet Society Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Kid Protect, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego Programowania oraz Stowarzyszenie Projekt Polska. Pozdrowienia dla nich i gratulacje za odważne wysłanie listu otwartego, za tą walkę. Następni bojownicy, przypomnę, pierwsi wojownicy, którzy tutaj odważnie poszli przeciwko rządowi, to byli panowie Ziemkiewicz, Sejrowski i pani z TVP i ta reszta, i zapomniałem nawet już nazwiska, no, którzy walczyli o wolny dostęp do TVP, jedynej telewizji, jaka istnieje właściwie państwowej w Polsce, czyli żeby tam wpuścili ich z powrotem, bo ich powyrzucali i oni walczyli o to i nazywali to wolnością słowa. Nie wiem dlaczego, bo bardziej chodziło o to, żeby był balans stron i światopoglądów, czyli żeby były oba jedynie słuszne poglądy, a niekoniecznie te wszystkie też inne. Chociaż może też im chodziło, jakoś tego nie podkreślali, tylko oni chcieli, żeby móc mówić o tym Smoleńsku swoje teorie. W państwowej telewizji też, a nie żeby... O, Lichocka właśnie, bo... No, a nie żeby na przykład... Bo my na przykład kontestacji byśmy powiedzieli, że chcecie mówić o Smoleńsku, to zróbcie własną telewizję i mówcie, co chcecie. Wolność. Na tym polega wolność słowa, że masz własne, prywatne media i tam sobie decydujesz, o czym gadasz. A ludzie słuchają, wybierają albo nie. To jest wolność, a to, co oni proponują, to jest po prostu bardziej sprawiedliwy dostęp do koryta. Ale to dla mnie troszkę nie o to nam chodzi. No więc tam byli pierwsi bojownicy, a teraz są drudzy bojownicy, znowu o wolność słowa. Ja nie wiem, dlaczego ludzie nie rozumieją prostych koncepcji, że da się tak po prostu, tak po prostu rozwiązać problemy raz na zawsze. Czyli na przykład chcesz wolność słowa, załóż prywatne media, mów co chcesz, koniec problemu. Nie ma więcej problemów, żadnych. Rozwiązuje wszystkie problemy. No, to samo z internetem. Nie no, z internetem to jest trochę inna sprawa. Rzeczywiście, my po prostu chcemy, żeby się odwalili wszyscy od internetu, żeby zostało jak jest. I dobrze, że chcą, ale to nazywać to walką albo czymkolwiek, to by była przesada rzeczywiście. No, to nie. To dobranoc, mówił Martin Lechowicz. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com. A mi się... coś mózg zająknął. www.kontestacja.com. Jak w korycie jest pełno, to świnie będą się pchały. Każdy może powiedzieć coś od siebie. Albert, wychodzimy!